دې مثال په شان د سورۃ طه ده پس د کاف او مریم نه چې هغه کې تسلی و دې کې هم تسلی ده د کومه کې سورته ذکر شو په توحید باندې سورۃ نور او فرقان دا سورۃ تسلی ده پر راغې نزول کې بدله سورۃ واقعان ده او مخ کې سورۃ فرقان سره مناسبت تعال چې اخر کې وي چې لولا دعا وکم کدا دعا نه وي د عبادت نه وي الله یې عذاب بناغلم لکه وګوره شعرا کې د قومونو حال وګوره څومره عذابونه پیرال دا شکی خبره خونه ده دیمه دا چې شبهات ذکر شو فرقان کې ډیر ډیر نو سوره شعراء کې وته وی لعلک باخع نفسک ځان هلاک نکې ځان هلاک نه ډیر خبرو دواجی نکا دیمه دا چې مخکې دلیلونه عقلی او دلته نقلی دي انبیاء او کلام دي دیمه دا چې مخکې رد شرک فی البرکات تبارک الذی سلور ذلیل تبارک الذی رضی صورت کې زواجر دي د مشرکین چاغي برکات واله بل سوک منی سلورم دا چې مخکې عقاید ذکر کړو توحید نزلتا داغي عاقبت په بیانې چلاول نجات ورکو پینزم داو چل تیویلیو مختصر فدم مرناهم تدمیرا نصر شعراء کی داغی تفصیل لے چا غصو کچھ دا سی بل داو چل مخ کی تسلیوان چا و توکل الحی اللذی لا يموت فاغ ذات باندے اعتماد کوا چا غ باندے موت نرازی دیکھو ہم تسلی ورکی بار بار فرقان کے ہم پاخر کے ہوئے قل ما سلکم علیہ من اجرن سوارم نہ دقا جملہ با سور شعراء کی وزلہ مکرر کی چی لا سلکم علیہ اجرہ لا سلکم علیہ اجرہ نوارم دقا سیوی فقط کذبتم تدی تفصیل وکی شعراء کی کذبت عادن الملک کذبت سمود المرسلین کذبت داغی تکذیب تفصیل لدی که خواه تصورت دعوذا تسلی دی پار دی رسول اللہ علیہ وسلم واقعاتو دوو انبیاءو دو انبیاء واقعات بذکر کئی نصورت تو لیو باب دی اول نہ ترخیر پوری واقعات دو انبیاءو ممتاز دے پدی عقل نوقلی دلائل سرم تسلی دے بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او ممتاز دے پا تصدیق دے رسالت سرم چاخر کی وئی او دغسی دے شعراو پا مقام چدو قسم دی دبازو صفت کی او دبازو زجر ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم اللہ پوئی پمانا ددین تلک آیات الكتاب المبین داراتلن کی پدی صورت کے آیاتن دید آغا کتاب چو واضح دیم یا آغا کتاب چو وضاحت کون کے دیم لازمی دی المبین او یا متعدد وضاحت کو ان کے تصدیق دا کتاب لعلک باخع نفسک شاید اے پیغمبرا تو حلاک ان کے اخپل ذان لرا اللہ یکونو مومنین دا دیو جنا چی خلق ایمان نروری ان نشانو نزل علیہم من السماء آیتا اللہ وی کمونگو غارو نازل بکو پدی باندی داسی او علاما تخفل طرفنا یو معجزہ فظلت اعناقهم لا قاضعين او بگردی سٹونا دے خلقو اغیتا زلیلا ایمان براولی پا یو ذل باندی فاللہوی دغ ایمان ما تند منظر ابن کثیروی تضطرهم الى الایمان قهرا مجبور بے کی ایمان تا فزبردست ہے سرا ولیکن لا نفعل ذالک اللہ اذا کارنکو ما ولی لئن لا نريد من احد الا الايمان الاختياري الله اذا ایمان واړم چې په خوخه باندې تو انسو کې ایمان راوړي کبه زبردستی خو دا ما الله یې هر وخت کړیو ښا دلیل وشي وما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدثن نظر آغل دی خلق تا سبیان در رحمان بادشانا نوے او تازا محدثن پو نزول کے خوا نزول کے نوے او تازا حقیقت کے محدث نہیں اخد اللہ کلام دے معتزل نہیں پوئی شوینو حقیوی قرآن مخلوق دے قرآن محدث دے اللہ کانو عنو معرضین مگر دا خلق دا غینا مخلون کی دیم مخکی ہوئی کنا چی عرصی خوخ دی و بس الا کفورا فابا اکثر الناس الا کفورا فقد کذبو فسیاتیم انباو ما کانو بی استازیون یقنان در اغجن کو قرآن نظر دا چرا بشدی تا واقعات داغی چی دی اور پورٹوکی کولیم کورتا دا مجرمانو عملو ندیخا کل قرآن راجمه کی اعراض تکذیب استهزاء ولیویو کنا معرضین وقد کذبو نما کانو بی استازیون چی اعراض دیو کن اور پسی با تکذیب رازیم چې دا دروغ دي چې تکذیب راغ نور پور بیا ټوکې شروع کې نو ها مختصر دلیل عقلی اولم يروا الى الارض عین ګوري دا خلق دې زمکه ته په نظر د عبرت سره کمم بتنا فيها چې سمره زرون کړي موږ پدې کې من کل زوج کریم هر قسم جوړه تازه تازه ان فی ذلک لآیه بیشکا پتی دلیل کی چلا بیان کون عبرت تے او دلیل لے پو وحدانیت وما کانا اکثرهم مؤمنین اگا دا دے چنو اکثر خلق پا دنیا کے مومنان اخلق پا اکثریت پس روان دے خلقنن دغا دلیل نیولے دے چمونگا زکا پا حقیو چمونگا ڈیریو نلہ رب العزت ہوئی چا ڈیر خو مومنان نہیں وگان اکثر مومنین نئی ډیر خلق مومنان خواه تا لگ لگ پکی مومنان او بیشک عربستان لہو العزیز الرحیم اغز بردست دے و رحم والا دے تا دوال سی پتو نئی دی دا عزیز تقاضا دادا چا دون گوری و تخوا و دا رحیم تقاضا دادا چا محلت والا ورکینو ادوال صفتونه اول حال ذکر کی جو موسی علیہ السلام فیضنا ذا ربک موسی او یاد کا وقت جواز کو رب ستا موسی علیہ السلام تا کوئی تور کی انی تل قوم الظالمین النداء کی قولی کنا نو ان راغه و تیوی چراشا دے قوم ظالمانو تا قوم دا فرعون دادا غینا بدل لے قوم ظالمان سوک دی قوم فرعون علا یتقون دی نیاری کی دا خدینا دعوتاو کا مسلوتاو ہے قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربی زماربا انی اخاپو زیاریگم ان یکذبون چی دی بما دروغ جن کی ادا خو ډیره غټه بدنامی ده یو سړی ته دروغ جنوي و یذیق صدری تنگیږي با زړه زما سینه زما ولا ينطلق لسانی نبچلیږي جبا زما فارسل الی هارون نتولیږي جبرئیل امین په هارون پسې چې دا نبوت غل عمر کی نمونگ دوال عمر گری شو کنخا دا اس موسیٰ علیہ السلام مطالبی کئی نو دا خلق و ذہن شیطان بل پلارو لے دی اگور دا موسیٰ علیہ السلام ولی دا بانی کولے زلی نونو دیکار تا زلی نونو نو ٹیل ٹالی ہے کاؤ نو مداری کوئی چنا ولم یکن هذا الالتماس من موسی دا مطالبی دا موسی علیہ السلام چکیئے دا اللہ نکنا دا دیو جننوی چی توقفا فی الامتصال اگر دا اللہ فا امر کی تاخیر کاؤ یرما تگرانا داؤ تما زلطنگی گیو نا بل التماسو عونن فی تبلیغ الرسالتی دا مطالبی پدی دعوت کی مدد تی دا اللہ نکانا غواری سنچ تواہا کی راغلیو کنا دا دنی تاخیر کی خوزان مضبوطیو دا رسالت خپل چې دا اللہ مدد و سرنی نسنگ بورسی نوی چی یا اللہ فرعون با گوری چی ما تسس وائی کنا در روجن خو بخام خارات وائی چې در روجن وی نو زما طبیعت داسې دی ډیر سخت زبا تنگی گما نو زبا بیا خبری نشم کولی ولی چې کله بندل غسراشی کنا ابی اسم خبری نشی کولی در غسی پا حالت کی نو زکا موسیٰ علیہ السلام در دی صفائی کئی کنا خوا چه هارون علیہ السلام تا خبر ورکا چه اغم ما سر پدی نبوت کی شریک شی فلهم علی زنبن او دی فرعونیانو پا ما باندی او گناہ دی دیوی چی تا گناہ کرده دی او گناہ ندی خوا لهم یزکوی خوا فا خواب ون یقتلون نو یریگم چی ما با قتل کی داغی پا بدل کی دا کار بران پاتی شنو دا مانا دا مطالبات تی قالک اللہ او اللہ چری بدا سنکی گی ولی بدا سکی گی فضحبا لال شید وارارونا بی آیات نازمون قدی معجزو سرام انا معاکم اللہ ویز در سرائے وکنخا مستمعون دا مانا دا سنگ در سرائے وکنخا استاذ خبري اورم استاذ حال وینم اسمع و ارى چې توه هغه تیر شيو معیت علمی او معیت د مدد د زماتو سره دی موسی علی السلام دا مطلب چې الله اوس مونږ ته دومره سووي چې زمونږ زړه لګ مضبوط شي نو مونږ اسی زو کار پریدو نه خدا هډيره ضروري خبره ده کنه چه تو مخی دا اللہ نزان پوکے کنا چی اللہ زخو بدا کار کوما چی زمان شا تا بسوکی کنا اللہ ویزا سرائم بس فاتیا فرعون راش فرعون تا فقولا اوائی وطننا رسول رب العالمین منگا پیغمبرانیو در رب العالمین دا غا قول اللینن دے کنا چی قول اللینن دا سمرا سان خبر دا وگا خبر دا ولی دو دعوی ذکر کری توحید او رسالت انا رسول رب العالمین رسول جنس تے دوارو طویلی شی زمونگ دا دعوت بمانی خوا اللہ بمانی چی رب العالمین دے مونگ بمانی چی مونگ رسولانیو اور دویم مطالبہ دارا ان ارسل مانا بنی اسرائیل چپریدا زمون سره دا قوم زمون بنی اسرائیل زمون دو مطالبی دی او حقوق الله بل حقوق العباد دین دې ته ویخه دین څه دی حقوق الله حقوق العباد فرعون خبر واوري دا هغه چته مانی او با نوس پیغور ورکی موسی علیہ السلام ته الکا ته دا زور وحکم دی وی قال وی فرعون الم نربک فینا ولیدا الکا ته غنی چې مونږ لوی کړي په خپل کور کې او ماشوم وی ته مونږ په کور کې نه لوی شوې زمون کاسی دې نه سورې کړي یره فرعون ډیر ناکار سره پستا کاسی خواوه سي پرتی دي دا ظالمان داس وی کنه ولبست فینا من عمرک سنین او تا وخت تیر کړي زمون پکور کې د خپل عمر ناسو کلونا یو پینځل اسکان خو به تیر کړي کنه ها وفعلت فعلتک التی فعلت او کله دې تا یو کار هغه چې کله دې ته پیر اشاره باندې سره وای خو زه خبرې ما ته خبرې کنه فعلت فعلتک التی کنایات تو سره استعمالی ښه کله دې تا کار هغه چې کله دې وانت منل کافرین ته ډیر ناشکرې زمونږ دې احسانات ته ګوره او ستانه شکرې ته ګوره ته زمونږ هیڅ احسان نه مانی چې زمونږ په کور کې لوي شوی زمونږ نمک دې خوړلې دې او مونږ د سره سور احسانات کړی دي کنه اته راځینو ناشکری کې اوس تا اوس هله کس نه ناشکری کړی دا انا شکر یو هيا کنه نه زمره زور کړی چې من الکافرین وي چوان تممن امام راضی وی عادته کفران النعمت صحوی بلکار نشته به ناشکرانه نو موسی علیہ السلام جواب ورکئی قال وی موسی علیہ السلام فعلتها اذن او زین کار نکوما کله می ددا کار په دغه وخت کې و انا من الظالین او زه په دې کې خطا شوی وم ما څه پتاوه ما خو خلاصې کو او خلاصې دغه توینو ما سره ټوپک نو تماچا نو چاړ نو او ما خلاصې کو نو چې ما غل سینې کې گزار ورک نه مړ شو خدای دې توي کنا چې ستا اراده دې او کار نه یو او شین دې ته خدای وي دا غیر اراده دې اسلامه دې جدای او چې اخلاصې کوم اوږې کې قتل راغې مرګ راغې دا معنا نو ذلال خدای ته وي ښا مخ کې ذکر شو سوره طه کې چې لا ذل ربي ولا انسا ففررت منكم بلالما او تم ستا سنا او تختی دم ستا سنا چنو پری خودم لما خفتکم کل چیری دم ستا سنا وحبلی ربی حکمن نعبا خماتا رب زما نبوتو پیغمبری تمرا کمالو پاکی جستا سنا جدا شم نا اللہ را لڈیر لوے نعمت راک دباتل نو جدا کیے کنا نا اللہ بدل نعمت در کئی اکاغی سره نو بیا سے لگی آئی خواہ تو جدا شد چی تو بیاوی نکرنا پیغمبرانو حال ابراہیم علیہ السلام لار ملائی وحبنا لہو دقا سے ٹولو حال لکھا اباخما ترب زما حکمن پیغمبری علم وجعلنی من المرسلین اوی گرزو لمزود پیغمبرانونا نکو ما تا گناوے او ما گنا کرے الله خویری دی چلایا نالو عهد الظالمین زمان نبوت گنانگارو تا نمیلاوی گی خواه تا زمان دلیل دی چی ما تا گنانشتا خواه خواه وز دغا خبر چی تاو کلا دا خستا سر لایق نوا خویر بس ناقص بینو خواه سلی خونی کنا چی سلینو اگا دا خبری کئی او خلقو تا نعمتون از با دی چما سره دا کړی دی دا کړی دی نو تا ما ته دا نعمت چې زما کور کې لوي شوی زما وتل ک نعمتون او دا یو نعمت ته تمنا علیا چې ته په ما باندې زبا دنه کې خداس باندې دی بے ځای ده ولی انا عبدت بنی اسرائیل چتا ټول بنی اسرائیل غلامان کړل غلامان وکړل او پاره دي کارونه کول او داغي بچی دي قتلول نو دغه په جوان دي استاد دي قتلول په جوان دي زه خپل کور کې پاتې نشوم نو دریاب ته میو دانګل نو ستا کور تر عالمه کتا ظلم نکولې تا دا زیاتې نکولې زما کار سو زما کور نو زما ستانه خکور زما هم د دریاب په غاړه کور ته لختې بوتلې او زمون نو زما څه کار چې درتلم و دا استاد اللہ سنا دا سوشنو پا محصل از با دی کتا قتلونا نکولے قصابی دی نکولے نظمہ کورو ماو پاگی کی جون تیرو انا عبدت بنی اسرائیل یو دا مانا دیم دا مانا دا چستا پا ما باندے احسان نشتا لکا سمر چی زما پتا باندے احسان دے زکا زما قوم بنی اسرائیل ستا بادشاہی ٹنگا کڑی دا خدمتونے دا لکڑی دی تخو ده بنی اسرائیلو پا سر بانده فرعونی دمی سر بادشاہی خواه که بنی اسرائیل نی کنا ندقا سی بزان نمچان شڑی اناس بے بس انا عبد تا بنی اسرائیل خواه پوشو فرعون پوشو ہو ما خوئی گنده پا لگو بو کیو لار ده داو دیر ڈونگے ده قال فرعونو اوی فرعون وما رب العالمین تچوی رب العالمین رب العالمین دا سوک دے سوک دے رب العالمین قال موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض وما بینهما رب العالمین اغزات تے چ مالک دا سوانونو دزمک دے او سچ پمیند دی دوارو کی دی ان کنتم موقنین کہ تاسو یقین کو ان کی نو دے یقین دا پار دا خبر کافی دا چ براو گورا کتاو گورا نباس یقین و دراشی او په صحیح نظر سره غره ها قال او فرعون لمن حولهم اغه خلق ته درباریانو ته سردارانو ته چې چا پیر ناستو الا تستمعون ګورو تاسو زه دا خبره نه اورې هدي سوي ګور رب زیما دی وی رب د اسمانونو د زمکو دا اوس خلق راو چتیخا او دا هر باطل پرس دا کار دے دے وزان پتی اخلق براو چتی علا تستا میں اولی تاسو ناو رے پاسے اور پسی نا قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربکم و رب آبائکم الاولین رب العالمین اغزات تے چی رب ستاسو دے اور رب دمشران علم بنو ستاسو خبری تے نپری دی موسیٰ علیہ السلام و تا دلیلونا پیش کئی او در رب تعریف و تا کئی ادے دمن کئی خوا قالا نبیاؤی فرعون ان رسولکم اللذی ارسلی لیکم لمجنون بیشکا پیغمبر ستاسو گرئی ستاسو حلکا دا ستان دے والی دیتا تنے را گلے نا زانتے نا علی خوا ستاسو دا پیغمبر وی ندے اگا چرا لے گلے شویتا استا خام خالی ونے دے خبر بس کئی نا خبر خوالم اکیونو پوری کنا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والمغرب وما بینهما رب العالمین اغزات تے چی رب دا مشرق و دا مغرب او سچی پمیند دی دوارو کی دی ان کنتم تاقلون او کتاسو کی عقلی کنا نو عقل کم دی تاسو کی تاسو لخو عقل اغسطل غواری که بازار کی خرسیگی او پاو ان کنتم تاقلون خان اس موسیٰ علیہ السلام خپاو صلح لگیا دے عقلی دلیلنو تخید اللہ پو وحدانیتو او فرعون دا پرسیگی پرسیگی خان قال اوی فرعون لین اتخذت اعلان غیری کو ادنی او مددگار بغیر زمان بل الہن خان دیوی فرعون صرف در ربوبیت دا وکڑی وا دا دل تا چه الہن یاوی دا اسی یو زینی امی زانتا رب ویلی دیم زانتا الہ ویلی اگو پاکی سپریخی ندی لا جعلنك من المسجونين نو اے موسی علیہ السلام او بغر زم تعالی را دا هغه چانا چې عمرې په جیل کې پروتي ها حضرت یوسف علیہ السلام په حق کې خویلو چلایس جننا لیس جننا فعل استعمال کړو ځکه هغه خو لږ وختو کنه او دلته فرعون وی چې ټول عمر په جیل کې پروتي من المسجونین قال او موسی علیہ السلام او لو جئتک بشیء مبین اگر کراغلیم تا تا پیوخکارا دلیل سر پیوخکارا معجزی سر قال اوی فرعون فأتی بیهی روڑکنا ان کن تامن السوادقین کئی ترشتین فألقا سواوی ورد والامسا فیضا ہی صعبان مبین امسا نوا یو اجدہا وخکارا ونزع يده راويست لاس قل فيضا هي بيضاء للناظرين ناسا با تکس پینو ده پار ده کتن کو گورا کل چه موسیٰ علیہ السلام تا کوئی تور که اللہ وی چو ما تل کبی امین کیا موسیٰ حسوی ناغوی دادم آم سادا وی القها چوی غردولا فیضا هي حیتن تسا اگا نره مارو داسی اجدهانوا ولی حلتا اللہ زکنر امار غردو چوی اسن موسیٰ علیہ السلام باندر روبرش لن بیزل لکن ادیخو پا دویم دل غردو لیا ادت شوی و سر نصعبان تجور شو لو اجدها دکور دا دو معجزی و توخوی خوا قال للملائی حوله اوی فرعون اغفلو سردارانو تا چی چاپیر الناس تو داو دا سردارانو ان هاذا لساحر علیم بیشک دا موسی علیہ السلام پیغمبر نه دی جادوگر دی ډیر پوہ ډیر سحر کې ډیر ماهر دی ښا او دغه مطلب څه دی یرید ان یخرجکم من ارضکم دی را دلری چوبا سی تاسو د زمکه ستا سنا به سحرې په زور د خپل جادو سره جازو خوارس کی گی فمازا تامرون نویو سرداران تاو صحکم کوئے گوری چرت فرعون او چرت داغی نما شوراغ استلو توبا دیز ایل راغی چو سغیت ہوئی چیزو خو تاوستا ناستی ما تاسو ما تا پدی کسرائی را کوئے قالو اویغی ارجح واقعو اغام خوشاترو کنا چمچی وی به مهلت ورکدل را اورور ددل را وبعث فی المدائن حاشرین اولیگا پدی خارونو کی استادی یا تو کا بكل سحار علیم ربولتا تاهریو جادوگر پوان چکم ماهران دیو اخو ټول مصر ډکو کنا چاپیر ملکو نه ډکو په دغه وخت کې خود سحر ډیر لوی چرچاو په دنیا کې فجمع السحرات لکسن چې نن سکولونه کالجونه دي تک واخ کې د سحر سکولونه کالجونه دي پیران پس را جمع کړی شو ساحران لمیقات یوم معلوم هغه وخت دروازه معلومه ته چې موسی علی السلام ورته ویلو کنه چې نماعدکم یوم الزینت د جشن ورځ را جمع شو وقیل للناس اعلان شب خلقو کی ارجا چکلی هل انتم مجتمعون را جمع کی گئے نن کن را جمع کی گئے زورن رکن خوا چنن بون را جمع کی گئے لعلنا نتبع السحرات یقنن چمونگ باد ساحران عمر گرتیا کو انکانو هم الغالبین کچر دی زور ورشو او غالب شو شرط و سره لګول دي بیا په خپل خبره کې نه دي په ګرځاو چې بیا مرګرته ان کولې کنه ته سحر او جادو فلما جاء سحرته کل چراغ لل ساحران او ملاقات او شو فرعون سره ویلې دو نو پوښو چوهوي نایک خنن بلشان دي او دا څه چلو شو نو ارسلې ته دنیا غرضی دي نو دنیا پرست ټول نظر په مال او په دولت باندې نو سپراون ته وی چې دا مونږ دي سره راغوختی وکنه آسان کار دي مونږ دا کار اسه نشو کوله ها مونږ له وینام راکې نو وی فرعون ته ان لنا لاجرا خامخا یقینن مونږ د پاره وړیر غټ انامي ان كنا نحن الغالبین کچره مونږه کامیاب شو په دې خپل مقابله کې کور شکی راغلی پهل کې ها ان كنا وی غلبکم دا اغیم پوئیگی چی غلبا نشتا حلکم ان کامیاب شخا قال نعم اوی فرعون چی آو انعام سشید انعام خوبا یو سوردو کی خلاص چی نناو انکم اذل من المقربین او تاسو باپ دغا وقتی ما سر نزدیه زمان مقربینو نبایم ما زر جسم را پا کابینه کی خلق دکنا دی سره و ناسیخا دی بیارا لیو موسیٰ علیہ السلام تیوی چستاخو خدا تغوردیم امسا که منگا قال لهم موسیٰ ویلیو دیتا موسیٰ علیہ السلام القو من تم ملقون اغردویغا چیتا سو غردون کیم دی سغردون خو سحر او جادو کنا نو موسیٰ علیہ السلام و تا دا سحر جادو امرو کو او کفری گنائی کنا نا دا امر دا دی نده دا امر دا سپکوالی دی خوا او غردوی تا سرا وڑی او غردوی تا سو تاکی او سلیوی بلتا کنا چزت سکولشی دا خوا امر نده توکر پوری کئی چه القومان تم ملقون او غردوی چس غردوی دبا او گورم کنا او دیمه دا امام راضی وی چې به د دین حق نخ کار کیدو ها تا ګورو دا ډیره لطیفه نقطه ده فلم عین ذلک طریقا الی کشف الشبهه سوار جایزن وکړه چې د دیدا امساګانه او رسې او سحر کار کول دا ذریعہ جوړ شو حق ته ها نو چې ذریعہ جوړ شو نو جایز شو دغه دا قانون دی ها ډیر زبردست قانون دی کوئی چې کم شی د خکار ذریعہ نو غوم خی کنه ها چې کم شی د خکار ذریعہ ای نو غوم خی کنه ها نو چون کې دا خو حق ته ذریعہ جوړی دا بل ذریعہ بل لار نو بس دغه لار وا چې دی وام ساګانه ورسې وګور دی میدان کې قوم صاحب پیراشی نو پک بیوی نو حق بخکارشی نو ذکر دا جائز شوخا دا یو قانون دے القومان تم ملقونی ذکر ہوئی فالقو حبالهم وعیسویهم اغردو الساحرانو اخپل رسائن اخپل امساگانی میدانی اڈکم وقالو بعزت فرعونام ان لنحن الغالبون اګوره فرعون یې سمرا وی دا چې دې کنا دا په برکت د فرعون سره مونږه کامیابی کوم په عزت او په برکت د فرعون سره مونږه کامیابی کو ها چې قوم لکټي خب نمبر یې ډیر شي کنا اسوک دمانه کې سوګند وکړو چې به عزت فرعون بعد قسم د پاروم را زمونږ د قسم د عزت فرعون چې یقینا مونږ بغالب او کامیاب بیو فالقا موسی عصاو وګرځول موسی علی السلام امساخ پلان فیزا هی تلقف ما یافکون دې ته ځا مفاجاتی وې ناسا پا او هو مفاجاتی ښا ناسا پا غامسا چې وکنه عجیب کار وکړو یون ولې کړو تلقف یون والا ایک ما یافکون چاگی کم اخواری کلی وا اگی سمرس دغا کلو تاوان نکلی وا نو آگا دامسا یون والا ایشوا تلقف ما فولقی السحرتو ساجدین پرستے شو ساحران الله تا په سجده باندې بے اختیار اړو سوچ او فکر پکې نه کو دي ته حق وای ښا او دې ته حق منل وای چې په او پکې سوچ او فکر نه کوي کنه ښا او دا ولي مونږ ویلو علم خوشی دی او کار قسم علم نو ساحران عالمانو کنه داغی زمانی او اگر علم داغی دا پار زریعو گرزی دا چی ایمان راوڑو ولی روح المانی وی من غیر تلاسو من و تردد اڑو شک پکیو نکو ایمان راوڑو چی بین نزالک خارجن ان حدود السحر ولی اگر تخو سحر معلومو کنو نو چی اگر اوکاتنوی دا سحر خو منگتن دی معلوم مون خود سحر ار کتاب ویلے دے ار فنم ویلے دے خدا پاکی ندی راغ لی وینو امر الہی دا قدرتی شے دے قد ظہرا علا یدہی لتصدیقی موسیٰ علیہ السلام پلاس باندے اللہ اخکارا کو دے دے تصدیقو کو نو بس مون پیمان راو او ایسا حیرانو چمنگ ایمان راوڑ دے پا رب العالمین آمننا بی رب العالمین لکا اگا وقت کی وخلق دا سی بیخا او ایسا حیرانو چمنگ خو رب العالمین منو منگا رب العالمین منو وی فرعون وی چما بیا دین نا رب موسیٰ و حارون منگ خو رب دا موسیٰ و دا حارون منو آمننا دیتا وی کنا خا قال آمنتم اوی فرعون تاسو ایمان راوڑ دلر قبل ان آذن لکم بغیر زماد اجازتنا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر بیشک دا موسیٰ علیہ السلام ستاسو مشر دیا گا چتاوست سحر خود لدی پس سو بتعلمون پوری گا زرد چپویا با شیخا پس بتاسو پوشی پا خپل حال باندی لو قد تن ايديكم وارجلكم من خلاف خام خاو پریکوم استاسو لاسونا استاسو خپیم خو عدل بدل خلاس نکیون اخپا ولو صلیونکم اجمعین او بیا بام زلن ساتم پاغتنو دا کجرو کیم پی جدو النخل قالو لا غیر اوی ساحرانو چیز پروانشتا اگورو تا چی ایمان زلط راگه بیاس دیه ولی انا الى ربنا منقلبون من خلالو کنه فرعون او من خلالو ستان تاون پری خوده او من پر رب سر لالو ملاو شخا انا الى ربنا منقلبون تنی خبرو منگا خوخ پر رب تاولی دلیو چی اغا سجدان مکلن او اغا اقرار مکا اغا اعلان مکا دیتا انقلاب ہوئی خواهد او تمونگ تا دمکی را کئے لا زویر فیه بل لنا فیه نفع عظیم دیکی ضرر کم دے دا خودیر لوی خیر دے لما یحصل لنا من الصبر علیه لوجه اللہ زکر تبا مونگ تا تبا مونگ لسا دارا کئے تبا مونگ لسا خبی پری کئے مونگ با تخاندو خوشا لیگو چه الحمدللہ ای دا زیم کٹکا کنا ای دا دیر پوس دے دا ام کٹکا کنا الحمدللہ لوجه اللہ ام وصبر کن او قرآنوی چه بیما صبرو بیما صبرو طول کمال پذی کے دیکھا من الصواب العظیم کشاف ہوئی روح المانی ہوئی انا نتماؤ بیشکمونگا تمکو اومید ساتو دا اللہ ناچی بخنو کی مونگ تارب زمونگ دا گناہونو زمونگا غم و سر پیدا شو توحید سر غم پیدا شو دا آخرت ولی ان کننا اول المؤمنین دو معنی دی مونگا ذکر اومید ساتو چی مونگا لائقیو کنا سنگا لائقیو ذکر چی مونگ دا طولونا مخک مومنان شو آو اچھے کم مخ کے مومنان شناغی تا سابقین اولین نوی و سابقون الاولون ندا علت شخا دو امید ساتلو چې مونږه د ټول نمخ کې ایمان راوړو ها اذوې معنا د خطوا یا ناصر لګي د څو ګناهونو بخنه غواړو د الله نه د دې چان کنا وللمؤمنین چې نشو مونږه ول ایمان راوړونکي چې راغلې وي او ته هم لیدلې وي او اس ایمان مراوړې دي او مقابله هم نکولې دا هم ډېر بد وکړو چې مونږ ستاسو مقابلې ترالو نو مونږ په دې خپایو چې دا اول ایمان هم ولې نه راوړو ښا ایمان راوړو ساحران ټول مسلمانان شو لوی انقلاب راغی په مصر کې او ډېر کشمکش جوړ شو او فرعون ظلم شروع کړه نلله رب العزت موسی علیہ السلام ته وی چې هجرت کا او کنه ظالم تبکینې نه ظالم تبسملې نه د ظالم نه بتختی وی دا اصول دی سنت دی انبیاء او وحینا الی موسی مونږه وحی وکړه موسی علیہ السلام ته ان اسری بعبادی چې بوزا بندیان زما بنی اسرائیل لشپیش پیم انکم متبعون یقینا تاسو پسې به لګی ذلی فرعونیان درته اوس نه وای مخه چې تاسو رستو ګورن فرعونیان ولګی فارسل فرعون فی المدائن حاشرین اولی ګو فرعون بیا فخارونو کې استادی خلق راجم وکاو چې موسی علی السلام بنی اسرائیل لاړو او ته د مصر نه مونږ عمر پسې ځو فریضو یې نه ان هؤلاء لشرذمة قليلون یقینا دا کسان چې یو ډله ده لګه حق پرس لګی کنا همیشه ده پارخه یو ټوله ده شرذمة ټولی ته وي قليلون ډیر لګ خلق ده دور نه دی انهم لنا لغائذون یو معنا مونږ له هلو کباب کو دا ګوري اصل معنا دا ده ها فرعون وی مونږه خوب اوس وزولو دته ګوروس هر باطل پرست دا وی د حق پرست په حق کې دا اس اور پسې توري نه را دي ښا فقیر وی مونږ له خلونو کباب کړو یقینا دی خو خاص مونږ لره غوسره واستون کی دي پنا له جمیون حاضرون او مونږه ټول د دینه یری ګور یو موټه خلق دی امونگا تینا یریگو زی چه طول ور پس رب شو پا جمع بانده مانی دیری دی خواه پینا لجمی و نحاضرون امونگا چه طول را جمع شو نو بیرو طول ور پس لڑ شو کنا نو بیرو فاخرجنا من جنات و عیون اللہ اویستما فرعونیان د باغونو نه او د چینونو او کنوزن او د خزانونو او مقام کریم او داغه مکانونو نه چې ډیر عالی شانو ورغه پریخود کذالک دا د الله کار دی الله داسې کارونه کوي ښا علم تر اله ربک تدرب کارون تنګوري او ورسنا بنی اسرائیل اور کلمونګه دا ټول سيزونه باغونا او چینیو خزانی بن اسرائیلو تا کداغه وخت کې او کرستو هو الله ول ور کړی دي فاد باو مشرکین فلګه ز پدی پسې فرعونین په وخت دنور خطو کې فلما ترال جمعانی کله چولی د دواړو یو بل فرعونین ورورسې ځه دغه دې سره گاډیو کنا زمانه کې چر څنګهو او غی خدا سی پیاده روانو نو یو بلی اولی دو رانزدی شو قال اصحاب موسی اوی مرگرو دو موسی علیہ السلام انا لمدرکون چه مونگا خوراگیر شو دیر بد بدو مخی تا دریاب دے ارست را پسی دیر آلو قال کلا اوی موسی علیہ السلام چه چرنا اولی برا گیری انما ای ربی سیہدین بیشک ما سرا زما رب دې ما ته ولار خیم فاوحینا الی موسی الله یمغه حکم کو موسی علیہ السلام ته نذر بیا ساکل بحر چوا پم صاحب دې دا دریاب نوی واه فن فلقا ټوټي ټوټي شو فن فلقا وکانه کل فرقن کتو ذل عظیم شوا هر یو ټوټه د دیو په پشان د لوی غر اتود الجبل الجبل الكبير د لوی غر پشان او الله په هوا کې ټینګ کړه وازلفنا ثم الاخرين اورانی ذکر موږ په دغه ځای کې اگر وستي خلق فرعونین بس را ورسید ځای ته هغه پس راجوخ شو وان جنا موسی او ممو وجمعين خلاص کوم موسی عليه السلام دغه کې دونم د فرعون نام هغه څوک چې سره ټول په جمع ثم اغرقنا الاخرين او بیام غرق لا نور ان في ذلك لآيه یقینا پچی واقع د موسی علیہ السلام کې ډیر لوی عبرت ته استاد پاره اے پیغمبران څنګه موزه القران کې وی تنبیه للنبی د پیغمبر ته تنبیه ورکړه چې کما ان فرعون خرج بغیان څنګه چې فرعون اوت په موسی علیہ السلام پسې د سرکشه په وجه فلم یرجع نو واپس راغی بیا نه کذالک فرعون مکه ته وی دغه سې د مکی دا فرعون ممتا پسې زی تبز بدرزی بدرتا خو بیا به واپس نه راځي ښا ان فی ذلک لآیه دا عبرت پکې ښا فما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر په خلقو کې مؤمنان نو په فرعون یانو کې نو په نورو کې نو لعلک باخ عن نفسک تولزان هلاکه ښا وین ربک الاو العزیز الرحیم او بشک رب ستا زبردست دی هلاکول شي او رحیم دی مهلت ول اور کوي فتلو علیم نبا ابراهیم ذم واقع ابراهيم عليه السلام قل ولا قضيبان خبر دي ابراهيم عليه السلام اذ قال لابي وقومه ما تعبدون کله چې وی خپل پلان تا خپل قوم ته چې دا د څه شي عبادت کوي هغه خلیدو چې بوتان دي اسنام دي خدا زورنه د پاره وتوي کنه خلو سره غړي ښا ما تعبدون سجی عبادت کوئے قالو ویغی پا جواب کینا عبدو اسناما عبادت کو دو بوتانو ارو شرمی گی ننو فخر پی کئی خوا ار سرے پا خپل دین فخر کئی خوا نمو شرکان پا بوتانو پخر کئی خوا عبادت کو دو بوتانو خدا سے ننکا دو خلق بشانتے فنظل لاکفین نو تمام الروز دی تناسیوم لکه سړی چې اعتکاف کې ناشتی ښا نزلو روزی ته وی کنه ښا ټول روزو ته ناشیو خلقو په شانتی نه یو قال او ابراهيم عليه السلام چې ډیر حدا حضور ته پوس کومه چې هل يسمعونكم اذ تدعون دې تاسو خبره اوري چې تاسو ته आवाज کوي او ينفعونكم او يضرون يا تاسو له سفيده در کول شي ولي چې ته عبادت کئ نو سب در کئ نه دلا ينفعون او يا تاسو له نقصان در کول شي کچرني کوي دا تاسو کوما قالو او ری په جواب کې بل پذین پوي دا توي اسی غاډي واډي خبرې کئ پذین پوي خبر دادا وجدنا آبانا کذالک یفعلون مونگا منتی دی اولی دلی دی اقبل مشران چه دغس بے کولن مونگا و مغسی کون مونگ سر وینور خبری مکوا بس مشران دغسی کلی دی او کفا بهم قدوتن اغیز مونگ دا پار کافی شافی دی خوا چه اغیز کلی دینا دیتا شرک وی تقلید اغا شرکی تقلید دیتا ای کنا خوا دیتا ہوئی بسم دیر خلق دی قالا ہوئی ابراہیم علیہ السلام چیزما خبر واو رہے چې بیا هم پزړه ارمان پاتې نشي. ابرای تم ما کنتم تعبدون خبر را کئی ما تا داغی چه تاسو عبادت کوئی دا بوتان ستاسو انتم تاسو عبادت کوئی واباوکم الاقدمون او مشران ستاسو پخوانی فینم عدو اللی دا زما دشمنان دی او زد دی دشمنی ما نزب دی سر دی دشمنی کار کو ما دا دوستینا مخکم خبروم گوری خواه چکنی تاسو بیاوائی چو گورا پتیرا بلا کی را سردا سے اکڑا خبری نکلو ننا خبرو ما امکی چو زماو دا دی دشمنی دخوا مونگ بیو بل سرگورو که خیری فینم عدو اللی تاولیو تا دشمنان دی زکا چی ابراہیم علیہ السلام خلقو تا توحید خوو ادابوتانو خلقو تا شرک مخی سببو کنا دا شرک سببو نو پا دی وجه بانده دی ابراهیم علیہ السلام آغا خبر خلقو نمانه لنو دی نغط دشمنی بلئی یا دا شیاطین یا دی چی دا خلقو تا شیطان خیست تکلی چی دا کوئی دا کوئی خوا الا رب العالمین مگر نو اغزاتو چی رب العالمین دیم دته څنګه مستثنا کو وی زکه غریبا د الله عبادتوم کو حضرت قلوب تان وبیا کو ټولو کانو یعبدون الاصنام مع الله فقال ابراهيم كل من تعبدون اعدائي دا ټول زما دشمنان مگر نا غرب رب العالمین هغه زما دوست دی هغه زما رب دی کنه داو دلیل پیش کی اول نبی آبا اللہ تعاجزی پیش کی اغا ذات تے خلقنی چیزی پیدا کرنے ما دا داغا پا ما باندی روم بے احسان دخوا فہو یهدین نو اغا با ما تا ہدایت کی اغا با ما تا دا دنیا و دا آخرت لارخی زکا پیدایش پسی صدی علم څنګ پیدائش په نور پسې وایلمي کناخه والذي غزات هو يطعمني ويسقين چې هغه مال خوراک را کوي مال اوبر را کوي ویزا مرستو په هو يشفين او کله چې زه بیمار شم هغه زما علاج کوي او ګوره درته کې څومره ادب کړی دی ادب دی ته وي چه دا نور طولی اللہ تا نسبت کرو اغا پیدا کرویم اغا ما تا ہدایت کئی اغا ما لخوراک را کئی اغا ما لعبرا کئی او دل تاوی چه کل زبی مار شما دا سنوی چه پا ما مرض راولی پا ما بیماری راولی نا کنا دا نو چه ما سوابکا من سیئت فن من نفسک چه دا ناقص کار نسبت پا زانتا کئی کنا پیزا مرستو او یشوین صوفیان دی پوی شوین یا رخو هر خبر دی دو کفر نخالی نیخا رستو ابراهیم علیہ السلام قول کئی نو دی اغیط نسبت کئی چی دا دویلو چی مارستو گورا تا دی نسبت اللہ تا نذکر زان تا کر دی نزکا اللہ رب العزت رستو والا تنبیح ورکی نه نه دا ټولر څه غلط خبره ده دا بالکل د ادب سره مناسب ده چې د مرض نسبت ځان تا وکړه هغه به مال علاج کوي والذي غزات یمیتنی ثم یحیین چې هغه په ما باندې موت راولي نو بیا به مې ژوند دی کوي قیامت کې نزل تسوال چې دا موت هم داسې خصیفت نه ده ښا نعمت نه ده کنه وینا ده کنه مونږ اوسوي ها هغه قانون ګوره چې اوسه قانون شین دا وی دلان دي ډیر سیدو ناراضي مونږ وای چې کم شي د خ کار ذریعہ د نعمت نو په خپل نعمتي ها نو دا موت ذریعہ د اخرت دا د جنت دا د ملاقات دا نعمت نشو لوی نعمت خدا شو دا خود طول نعمتونو دا پارا پول دے دا نعمتونو کشماری دیخوا والذی غزات اتمعو چزو امید ساتم این یغفر لی خطیئتی یوم الدین چه بخنبو کی ماتا دا خطائق پلی پرد دا قیامت سخت آئیوا نسو پیوی دغا دغایی چه مرستو چه دا زن تا نسبتو کنو خطا شو نوست پا خپلوی چه یا اللہ خطا شو ما دادی چه ظالمانو علکه دا پیغمبر نگونا نکی گی بدبختا هاو کتا داوی چه ویلی دی چه خطوی اتی نو دی سر بداوائی چه بخنه که ما تا دا گنا زمان که زمان اوشی دا با سروی کنا اسی خوبا نوی او کله برا تا بخنه که پرد دا قیامتو نو اس با تاو که خوبا تا بی قیامت که ولگی ولی ار بنده یری گی چه ما دا کلی دی ما دا کلی دی ما دا کلی و چه قیامت شی نو پو بچی و هو دا خوالا ما تا بخلیو زس خبرو ما نئی خبر کنه قیامت کی بخبری خواه ذکر یوم الدین دلائل ذکر شو ابراہیم علیہ السلام سمر آسان آسان دلائل ابراہیم علیہ السلام دلائل پا توحید باندھ دیر آسان آسانی خواه نو سوال کئی دعا گانی اے رب زمان بخنو کی ماتا حکمن ابخ ماتا علم او فهم پا دین کی والحقنی والصالحین او ما یوزے کی دنے کانو خلق سرام و جعلی لسان صدق فی الاخرین او گرزے زماد پارا رشتین بیان او دا عزت خبری پرست امتنو کی نو سلامون پویلی شکا نخوا او بیا خاص کر دی امتو چه هر مانز کیوئی چه اللہ امت صلی کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ کما بارکت علی ابراہیم لسان صدق اغا دعا رشتینی پرست امتنو کے دا امت نمرات دخان او بازی وی امام راضی چو دے مانا دادا چنو سأل ربہو دا سوالیو کن ان یجعل فی ذریته چه اولاد دده کی پیدا کی فی آخر الزمان دا سی خلق من یکون داعیا الاللہ تعالی چه اگر اللہ تدعوت ورکی و هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر لسان صدق شکنخا چه دا اگر پا اولاد کی دا سی پیغمبر را گئی چه دا اگر وکاری واغست پزی مواری انداشو وجعلني من ورثة جنة النعيم اوگر زمالرم داغي اغستن کو د جنت نعمتنا واغفر لي ابي او بخنو کی زما دی پلان ته نو کان من الظالين زګه دی یقینا د گمراهان ندیم نسو کو ابو سعید چی ته سوال د هدایت کړی او توفیق د پار د ایمان دا خو منه نو کنه او چې څوک کوئی جنا د بخنې کړي دا ځکه چې علم ورته نون ولا تخزيني يوم يبعثون یل امر سوا کمالر پاغورت باندې چې خلق ژوندې کړي شي ور چې پیغمبر دی عظیم شان کنه او هغه وی چې یل امر زمون عقل خوئی چې ده نو ویل نو خبره ځکه هغه به الله ولې رسوا کوي هغه به ولې رسوا کوي د قیامت پرد باندې او صرف دا فائدہ ده پکې چې مونږ ته او ری مونږ ته چې هغه دا سوین تاسو ولې نو وای تاسو ولې غلی ناسې نو زه هر وخت دا دعا کول غواړی ښا چې ولا تخزنی یوم یبعثون رب لا تخزنی یوم یبعثون یا اللہ ما پاغ روز رسوا مکی دی تو ها تا خودمونگا جد تے دا خودمونگ دا پارا قدم پا قدم پا کار دا چی اللہ مونگ پاغ روز رسوا مکی ما رسوا کی ما یوم لا انفع معلوم ولا بنون دا سروت د قیامت تا چې فیض باور نکي خلق له نه مال او نه زامن انن په خلق داسې پروت ته چې یا خدایا ارسی ایر کلی دی که نخوا علیکا گواری ویداد لپیدا نشی در کول زان مدوکا کوا حل تبا ندا مالی نبا زامنی خوا دغسی بناستی الا من عطا اللہ بقلب سلیم مگر اغسو کو چراشی اللہ تا پدا سی زلسرا چی پاک دے دا شرکنا او سلیم من الشرک و شک دا مانا کی او سلیم من البدعات المطمئن بالسنت نشابوری وی ابن عباس وی ان یشهد ان لا اله الا الله نو داس بندلبا معلوم فائدہ ورکی اولاد بوم ورکی ارسبی التکی موحد لو فائدہ ورکی خو مشرک لن ورکی خا سمرا فیضا بولا ورکی موحد لا اگوری خواکی مگر آغا سوک چراغلی اللہ تا پروغ زل سرا فاغ زل سرا چی باغی که شرک نئی نور پسی ہوئی و ازلی فتل جنت للمتقین تا سمرا اچت مقام دی منگا خواوی چی مومنان با جنت تا زی زی با او روان بای روان بای نا نا الله وی جنت بوله راضی وی زما مومنانو سره ما سره د مومنانو څومره قدر تا څومره نه پويګې زدي نکړو ما جنت بوله راولم او زدي نو چت مقام بل نشتا رانه دې وکړې شي جنت ته فارض متقینانو او کار وکړې شي جهنم ته فارض سرکشانو وقیل لهم التبتم دا تپوس کیږي ها وویل شدیتا اینما کنتم تعبدونا من دون اللہ چرت دی اغاج تاسو بے عبادت کو بغیر دالانا حل ینصرونکم او ینتصرون استاسو مدد کولیشی یا زان خلاصولیشی فکوب کبو فیها هم والغاون قلتبا غرزولیشی پدی جاننم کی دا سرکشان او دا دی غمشران غاون عزیز عمر اکلی اسوک دی و جنود ابلیس اجمعون ابوتان ندی خدا دی اگر دشمنان دی تا ویلو خوا لخکری دی ابلیس طول پا جمع قالو ابو آئی دی و هم پی آئی اختصمون دیو پا جہنم کم جگڑی کئیم سبوی تلا قسم پا اللہ ان کننا لفی ظلال مبین چی اقیناً مون خو پڑی رخ کارا گم رہے کیو مون تسو پتوا اذنو سویکم بی رب العالمین چی تاسو ام برابر کلی وید رب العالمین سرائی شیطانانو دا ٹول دا بھئی خواب چی گور تاسو ام دا اللہ سر برابر کلی وید بولی چی اغتا ام قادر وید تاسو تا ام چی دا اغنام سنگا سوال کون استاسو نام کون بس کم یہ نئے گنلی کنا خواب ده مساوات او کنه فا وما ظلنا الا المجرمون نیو گمراه کړي بل چا مگر دي مجرمان خلقهم الته مجرمان ورته وي خا عبادت الاصنام من الجن والانس بحر محيط وي وما لنا من شافعين نشته زم د پارا سوک شفاعت کوونکی ولا صديق حميم او نه داسې دوست او چې مونږ سره نن مينو کې او محبت کې فلو ان لنا كره کاش کوي زمونږ د پاره تل دنیا ته پنکونا من المؤمنين نشوب مونږه د مؤمنانو نه ان في ذلك لآيه يقينا په دې کې ډېر لوی عبرت دی او ما كان اكثر المؤمنين او نو اکثر فدغی خلقو کی مومنان لعلک باخع نفسکا یا پیغمبر ولی زان حلاکے اللہ یکونو مومنین چیدی خلق ایمان را نوڑو نا اللہ وی کلے را وڑے دے تما توخیا ایمان خوچانہ دے را وڑے وما کان اکثر هم مومنین فین ربکا لہو العزیز الرحیم او بشک رب ستا زبردست دے و رحم والد عزیز کی اشارہ یو پلکی چدا قومون بحلا کئی او رحیم کی اشارہ بل پلکی چفل بندیان لبنجات ورکی لا سیبے کنخواہ